ولقد جعلنا في السماء بروجا اس ددی داینا دویم باب شروع کی تر پر دوستم آیات پوری پدی باب کے اول لس ادلہ عقلیہ ذکر کی ہا لس عقلی دلائل ذکر کی بیا د لس عقلی دلائل نہ رستو بیا ذکر کی سجود د ملائکو آدم علیہ الصلوۃ والسلام تھا چه فرشتو آدم علیہ السلام کا سجدہ اکڑا دا لس دلائل چه فریدہ کے ذکر کئی نگورا دا دلائل و طریقہ آغا پا دریو طریقو سرکر دلائل قرآن ذکر کئی اقلی دللہ کل ذکر کئی دا اثبات دا پارا لکہ صورت یونس کے چه ذکر کولو کل دغا ادلہ اقلیہ بیا ذکر کئی دا صد پارا دا اندغا دا پارا دا تنبیح دا پارا لکہ فصورت رعات کی چه ذکر کول کل بیا دا ادلہ اقلیہ ذکر کئی صرف فقط دا نعمت پتور مانے دل تا ذکر کئی دا بطور نعمت خوا بطور نعمت ذکر کئی او بیا دا غین و رستو ذکر کئی سجود دا ملائکو آدم علیہ السلام تا اللہ تعالی امرو کف ملائکو دا سدو کئی آدم تا انکار کرد ابلیسو پوشوی نو مطلب دارے پا دی بات کے صرف اسباب مانع عن العذاب ذکر کیگی چه گور ازان با پا دا عذاب نا پس بچ کے پا توحید باندی کم توحید چه اغا ثابت تے پا لسو ادلو سر پا دی صورت کے پا لسو دلائلو سر پا دیر دلائلو ثابت تے خو لس دل تک ذکر کیگی دا غرنگ توحید بتز دا کے پا معرفت سر معرفت با دا چا چا پکاری معرفت با دا اللہ پکاری چه اللہ سوکتے دا غا دا امر سا حیثیت تے او معرفت پا دخپل زان پکاری چه دا سوکم دا آدم ویم او معرفت پا دخپل دشمن پکاری چه اغا ابلیس تے دری معرفتون چه تا اکرل باس بیا با تا دا عذاب نبچ چه خا چه دا غا دری معرفت او دری پیزندن دی اکری نبس تا با دا عذاب نبچ چه تا تا بلا راسانه چه بیا کسوک پا دی سرمن نچون آغای تا بیا پا آخری ایتونو که تخویف ور کئی او کسوک پا دی بان زان بچ کی نو آغای تا بشارت تی ان المتقین فی جنات و عیون بس دا غیترل دی آسان دی باپا ولقد جعلنا اللہ وی پتا کی سرما پیدا کردی فی سمای پاسمان کی بروجن بروجن غٹ ستوری خبر جنا برج و اصل کی ویلے کی گی پا عربی جبا کی بروج برج اگر ظهور کارکی دو تا ویلے کی گی خب برج و اگر سیس تا ویلے کی گی چا وقت کارکی گی سورت احزاب کے براشی ولا تبرجن تبرج الجاہلیت الاولا او داخل دی نراخ کارکی گی پا زینت کی بازارون تا پرشان در اخ کارکی دلو دا پخوانو دا پخوانی جاہلیت نو برج کارکی دو تا ویلے کی گی بروج اگر غٹ استو تا ویلے کی گی مجاہد نا پختنا اکڑا شوا وی مل بروجو اگر ویلی ان نجومو بروج سی دی اگر غٹ ستوری دی پدی اسمان کی کل بروج بیا مدارون تم ویلے کی گی که خیال مکڑی اقرب و دا فلانے دل و دا فلانے دی و فلانے دی دول اس بروجو ندی اگر تم بروج ویلے کی گی فاگر تا ویلے کی گی ذکر دا محل ذکر دا حال مراد محل دی خواه ذکر دا حال مراد محل دی چونکه پا دغا بروجونو که دا غصب پگمئی او دا نور راخ کارکی گی نخ کارکی دل پا که دا نور راخ پگمئی دی نو دغا اصل که برج خود دی دا فیل دی دا تبرجو دا دی نور و دا دی سپگمئی دا خوچه پا کم مقام که کارکی گی نو آغی تم مرتصوی لکی گی آغی تم بیا برج وی لکی گی خواه نو بروجن مانا سدا پاسمان که بروجو ندی یعنی ستوری دی پا که غٹ ستوری خواه وزینا حال ناظرین او خستکڑ دی ماد آسمان پا دی ستور و بانی لن ناظرین کتون کتا کتون که جو تا گوری دا آسمان ورطا پا دی بانی خستخ کاری خواه در استور یو فایده شوا دوی ما فایده استور سرا وحفظنا ها من کل شیطان الرجیم او ساتم زدی اسمان لرا من کل شیطان الرجیم ده هر شیطان رتنی شوینا شیطان اسمان تا نشی خاته ده می پا اسمان بن کرده او ده اسمان ده دن ساتم خارده حفاظت کوما پسبانی پدی استور بانی امدد حفاظت کیگی خواه نو دستور دوی ما فائده داشوا دری ما فائده چکم دیگه با روز تو راشی و علی صورت نحل که براشی و علامات و بن نجم هم یهتدون پن استور بانی خلق لارم مومی خواه چه دشپی روانی نویلک دی خوازا و دی خوازا نو لاری پی معلومی دریم کار دستور داره خواه و حفظنا همین کل شیطان الرجیم الا من استرق استماع مگر اگه سوک چه پتغ وقت سارنو کی اگر شیطان چه غپت وقت سارنو کی شیطان خود آسمان خود شیطان نساتم لیکن بعض شیطانان پت وقت سارنو کی ده چه تا مجلس ده فرشتو تا مجلس ده فرشتو شروعی پا آسمان کی دا شیطانان پا یو بلو دریگی نو لارش یل تا وقت کی ده فرشتی سوئی نو کلا خسوی یو ټکه واوري نو چې یو ټکه واوري نو رامن ډکیل تنه پس شهاب ثاقب را روان شي لیکن دا یو نیم پکې بچي لکه د فرشتو گزار دي نو فرشتي خو معذ دغه دي کنه د الله تعالی بندگان دي نو هغه خودغه نه دي هغه خو قدرت او تصرف او علم غیب او تنشت لري هغه ته دا پته چې روستو لګي چې او هو دا خدمت ته وګي خره او دغه بیا کله اون لګي نو چرات نو بل دي کاهنانو ته یا خبر او چې لکه دغه شان چل بکیږي یو لس پیندل لس سره دروغ میو ځای کی نو دغه طریقې سره دوی ځان راسي الا من استرق السما مگر که پټه وخت سره نو کی دي فاتبعه شهاب مبین نو پس ور پسې شهاب مبین هغه شغله کارا کارا شغله ور پس را روانه شي دا شغله سي دستوري نه دار دي ستوري نه لکه سړی چې دیوی نه باتی بالا کی کنا دیو بالا دا او ته یو بل شي چې کوم نه هغه بل کی نو دا شان دا استورونه یو شیرا بل کی او دی شیطان پسې راولی نو دې په ولګي وس وځي پاره باندې ول ارض مددناها دا خود ته یو دلیل ذکر کا عقلی علوی دلیل ذکر کا اس سفلی دلیل برا و گورا برا نگوری راش لان دی خود گورا زمکتا و گورا والارض مددناها اللہ و ازمکا مددناها راخ کلی دا منگ دیل را نخوارا کلی دا منگ دیل را دا مد دو قسم را یو مد پی دنیا دی یو مد پی الاخرت دی پا دنیا کم دا زمکا راخ کلی شوید پا آخرت که با و ازال ارض و مدد دا دنیا راخ کل محض خوارا ول دی او دا آخرت راخ کل دا سی دی کرتی دا موری تی و با تی خوا دا موری کلا کلا سری کارین خور کردی لگه لگه موری پکی نو بیا تی اغا موری و با تی نو دا آخرت که چرا کاری کنا نو دا زمکی نبا دا غرون امرون دا هر سب آموار شی خوا کن دی جوار دا طول بطی نوزی بل دا با یو چٹی المیدان چکم دی آبتی نجور شی والارد مدد ناها او زمکا خورا کردی دا منگا و القینا فی ها رواسیا او غرزولیم دی پدی که رواسیا مضبوط مضبوط غرونا و انبتنا فیها من کل شیء موزون او را زرغون کړه مې فیها پدیز مکا او پدی غرونو کې من کل شیء اند هر یو سیزنا موزونن سمان را موزونن چې هغه وزن کول شي وزن کول شي سره دی سپین دی داسې نه دی دا وزن کول شي کنه په طول باندې تړلې شي یا موزونن مقدر من الله په یو خاص اندازې سره دی د الله له طرف نه ها دا په خاص اندازه باندې هغه پکې پیدا کړی دی وجعلنا لكم فيها معايش بل وستی دلیل وګوره وجعلنا لكم فيها معايش او ګرځوري ملي تاسو له پیدا کړی می تاسو له فيها په دې ځمکه کې معايش اسباب د گزارې د عيش کوم دنو هغه مرته پکې پیدا کړی دی تبې گزارا کې ډوړی خوري روان و ملستم له برازقین او هغه چا د پاره په کې اسباب پیدا کړی دی لکم تاسو د پاره و من او هغه چا د پاره لستم له برازقین چې نه ای تاسو هغه لري رزق ورکون کی یا هغه سوت می پیدا کړی دی چې هغه لري تاسو رزق نه ورکوي حیوانات چې هغه لري تاسو رزق نه ورکوي غلامان او وین دي حقيقي رازقان تاسو د هغه نه ای رزق الله وې دوه تر ورکوم په حقیقت کې لیکن تاسو سه مجازن چې کوم نه پتا څه ملزم کړی چدتی ورکو و ایم من شیء عین الا عندنا خزائنه الله وی و ایم من شیء نشته یو شی الا عندنا خزائنه مگر ما سره خزانی داغي دی ښا خزانی دی نه ختمیږي داغي خزانی ما سره پرتی دی ختمیږي نه و ما ننزله او زنه نازلو ما غی لرا نه ورکو ما غی لرا الا بقدر معلوم مگر په یو اندازه معلومه باندې دا سه نه چې خزانی دی نو تا ته خزانو چابيان درکې د خزانو چابيان چاته نه ورکې بلکې سکی داغي نه په خاص اندازه باندې خلق ته یو شی ورکې ها هر چاته په خاص اندازه ورکې نگوره دستر گو خزانی و سرسم را دی پر ورس که انسانان سم را پیدا کیگی ده غوگون و خزانی و سرسم را دی ده لاسون و خزانی و سرسم را دی داش ما را کنه ده سه خوراکون و اسکاکون ده پر ورس که سم را کیگی ده خزانی دی ختمی دل نشتره خواه ختمی دل نشتره الا به قدر معلوم دی و ارسل نردی اقل واقعها بل دلیلو گره دی جو تو گره دی منست خواه و ارسل نردی اقل واقعها واقعہ القاح ویلکی کی چاتا ڈکاول تو ویلکی کی ہاں بلار بغول تو ویلکی کی لواقعہ اغا دغ بادون او هواگانی چې اغا سکی اغا اوبا چي په وریاذو کی درنئی وریاذو لرا و ارسلنا الرياح علیکم بادون لرا لواقعہ درنون کی د اوبون وریاذو لرا و انزلنا فانزلنا من السماء ماء نورا وروم دا اسمان نا اوبو فاستینا کوموه نسکوم دا اوب تاسو تا دا اوب تاس کسکوما طول خلق اوب دا باران سکی خا که پدې زمکه کې دا کمی اوب دی کنه دا کویانو کې دا د باران اوب چکم د ناغه جمع کیږي و ما انتم له بخازنین او نه تاسو دی اوب لره جمع کون کی دا اوب تاسو نه چي جمع کوله زید ار لویا په چینو کې او په کویانو کې جمع کم تاسو نه کولاړي چې د سمندر او دریابونو ته وبېږي لاړي چې درنه تاسو نه چي را جمع کوله تاسو خو په راورول خود قادر نه یې په خزانه کول نه قادر سړی چې را جمع کی په خزانه کول نه قادر نه یې خوش کنا سورت مومنون کی واردال تا ہوئی کنا چه سنگا دی چه منگل وانزلنا من السماء ماء فاسکناه فی الارض نمارا تا پز مکہ کی ادرولی و انا علا ذهاب بهی لقادرون او منگل آغی پا بوتلو بانیم قادری چه در نبوز دا چینی تاو چی کو دام در تا کولی چو خوا تا تینا چه جمع کولی و انا لنحن نحی و نمیتو و نحن الوارثون او یقینا منگا جوندی کول کئی جوندی کول کو و نمیتو و مڑا کول کو و نحن الوارثون او مونگا اخیری باقی پاتی کی دن کی پدی از مکہ کی پدی کائنات کی پدی کی اللہ تعالی نہ بغیر چکم دے بس نور سوک نہ پاتی کی گی یو اللہ تعالی باقی پاتی کی گی دا ٹول ار سب ختم سی ولقد علمنا المستقدمین منکم ولقد علمنا المستاخرین اللہ وی پتا کی سر ز پی جنم المستقدمین منکم اغا مخ کی تیر شوی خلق ستا سنا ولقد علمنا المستاخرین او یقینا ز پی جنم غرستورا رستورات من کی مستقدمین و مستاخرین که علماء اوڑی رقوال دی یو معنی دار المستقدمین الذین ولدو او المستاخرین الذین لم یولدو الی الان اغا خلق چی پیدا شوی دی او اغا خلق چی ندی پیدا شوی اس منگا و تاس مستقدمین یو او کم چی ندی پیدا شوی اغا مستاخرین دی یو معنی دار دو یو معنی دار المستقدمین الذین ماتو ها او المستاخرین الذین هم علی قید الحیات اغا خلق چی اغوی لاجوندی دی اغا مستاخرین دی دو یو معنی دار در ما معنی دار المستقدمین اقوام سابقه دی المستاخرین امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی در سلورم معنی دار المستقدمین دا صفت کی مراد دی المستقدمین فی طاعت اللہ اگر خلق چی دا اللہ تعالی پا طاعت کی مخکی کی گی او المستاخرین چی دا اللہ تعالی پا طاعت کی رستو کی گی المستقدمین چی دا ملس پا صف کی مخکی کی گی المستاخرین چی رستو کی گی المستقدمین دا جہاد پا صف کی مخکی کی گی المستاخرین رستو کی گی خدا مختلف معنی کریم مفسرین اللہ وی پا دیٹول دا دلیل علمی چخا دلائل تصرف ذکر کل عقلی مخ کی علوی ذکر کل سفلی ذکر کل وستی ذکر کل جوی ذکر کل چکل اغا دلائل ذکر کل نو اس دلائل اغی دلائل نروس تو دلیل علمی و تا ذکر کل ولقد علمنا علم ما سرده قدرت و تصرف ما سرده و ان ربک هو یحشرهم او یقینا ربستا هو یحشرهم اغا برا جمع کی دیٹول لرا مستقدمین بمرا جمع کی و مستاخرین بهم راجم کی انه حکیم علیم یقینا نغ اللہ تعالی حکمت والا دے و علم والا دے اغا اللہ تعالی عالم دے و حکیم دے خام ولقد خلقنا الانسان دا بل دلیل عقلی دے ورسرا ها اس دا توئی دلیل دلائل آفاقی خلی او قتل کنا راش دلیل نفسی و گورا پخپل زال کے سوچو کسریا تسنگ پیدا شوی تمی سنگ پیدا کری دا دلیل عقلی دے او ورسرا مخ کی قسی تا دا غم دے مخ کی کسی تا دا تمهیدم دے خوا تقدیم الى القصه الاتیه مخ کی نئی کسی تا دا تقدیم مقدمم دا ولقد خلقنا الانسان او یقینا اللہ وی ما من پیدا کردے انسان من سلسالن دا کرنگی دلینا من حمئن دا خط زرین خندیرنا مسنونن چی پاغی باندی وقتو نتیر شوی لها ورتمون گوایو لها لها پیدا نئی کنا پوشوی دا دری دا غیو کل من سلسالن دا خطا وچا دا کوچی داسی وچا را چه کرانگاره کئی پنور وچا شوی دا ور نده والی خو لیکن وچا شوی دا کرانگاره کئی من حمه این حمه اگا خطی تا وی چه اگا دیر مودا پرتی خمبیره شی خمبیره خا ها خراب گوندی شی او مسنونن تغیر دغه کوم دنو غیر اوستنون کلونو چې کوم دین هغه دا کړی بدل کړی رنگ داغي ها مسنونن نو هغه کلونو په تیر شوی دی نو دا غي رنگ بدل چې هغه ته بیا مونږ له هوايو دا تور خټه سي هغه ته چې کوم دین هغه ویل کیږي نو دا دری دا چې کوم دین دا دری دغه ورته دی دا کې بیان کړ په یو دا کې ورته وای د خورې نامه پیدا کړی بیا ورته وای د خټې نامه پیدا کړی هغه خورې خټه شو بیا وای منتین لازم هغه خټه چې هغه کې سلیخ راغلی خو سلیخ نه کا بیا خټه زړه شو نو سلیخ پکې راغی واغه گلی شو بیا چې کوم دین من دغه خټه چې کوم دین حما شو ها حما شو ډیر خنبیره شو بیا مسنون ذات خنبیره شو چې تک تور شو بیا دا لینا پسې وچه کړنه من سلسالین وکړنګې ده ها دغه کړنګې دلې تورې او دغه چې کوم دین هغه کړنګې دلې خنبیره تورې خاورې نه چې کوم دین هغه پیدا کړی الله تعالی دا سوې ښا والجان خلقناه او بل دلیل والجان خلقناه او جان نکره پیریانو خا دا جان بابا ته دار دوی نکره دی ټولو پیریانو دا غور ابلیس ته دوی نکره نه ابلیس کو ته ترست پیدا شوه دی دا مخک نه کوم پیدا دی غدا دی خا ابلیس په دوی کې کوم دی دا یو قبیله ده خا بلی جناتو کې کان من الجن دی دار جناتو نه دی خدای یو قبیله ده په دوی کې ابلیس خیل خا دا فکر ځان ته یو قبیله ده والجان خلقناه او نکره جناتو پیدا کړی دی الله او مونږ غیلرا من قبل مخک دین من نار السموم دا غور گرم هوا والا نه دا سی اور چې گرم هوا والا او خا السموم یا دارت زهریله او سم نه معقول دي سم زهره ته لیکيږي یا سموم الريح الحار الذي يدخل في المسامات اگر گرم اور چې هغه په مسامات کې دن نکیږي ها دغه تسویل کیږي اگر اور دغه کوم دنه سموم من نار السموم نار السموم هغه ته ویل کیږي و اذ قال ربك للملائكه اس قصه شروع شو قصه شروع شو او قصه سره لپاره د نمونه د عذاب ده قائد د شر د تخی د شرم یو قائد شته کنه هغه سوخته هغه دغه ابلیس ته ها هغه او پی جنا ځان د عذاب نه بچ کنه ادله عقلیه دی وکتل په دې ځان د عذاب نه بچ کا ها ادله عقلیه باندې پوی نشوي نو را خپل ځان ته سوچو کا ځان او پی جنا بیا د ځان نه پس خپل رب پی جنا بیا خپل دشمن او پی جنا دې دریو معرفتونو باندې ځان بچ کا ها ها و اذ قال ربک یا کفاوا کچوی رب سال الملائکه ملائکو تا انی خالق بشرا یقینا ز پیدا کو انکم د یو بشر په سوره بقره کې ورته ویلو انی جاعل فی الارض خلیفہ التے جاعل ویلو زکہ جاعلم پیدا کولو تو لکیگی جعل او دغه خالقم پیدا کولو تو لکیگی خو جعل هغه پیدا کولو تو لکیگی چې هغه وار په واری وار په وار نو التے چون کې خلیفہ ټکه راغلی د خلیفہ معنی دا ده چې باز به باز پس رستو را روان یو بل بلخ فزای نائب راضی نکمه مړکیگی داغه زوی برازی بیا هغه پلار به مړکیگی داغه زوی برازی په دې طرف برا سره رواني نو التے کې په فعل کې تجدد او په خلیفہ ټکه کې نو جاعل و سر راوړو دلته بشر دے پدی کی تجدد نشترے نو جا خالق تک وسر راوڑو انی خالقم بشرن یقینن دے پیدا کون کیم دے یو بشر من سلسالن دا کڑنگی دلینا ها من حما ان دا خاٹی خمبیرنا مسنونن ها چاغی بانی وقتو نتیر شوی دی او خدا دا شوی دا خراب شوی دا فیدا سویتوہ ها فیدا سویتوہ کرے تے برابر کم دی بشر لرا و نفخت فیہ من روحی او پکو ہم پد کے غ روح پل روح نسبت اضافہ داغه توش الله توش من روحي وتويا ذات نسبت کو دا تشریفا نه ها فقعوا له ساجدين نفريو دي تصدقون کی دته بس دو کوي خطا سو چې کله ده برابر کم نو تاسو بده دغه تصدق وای فسجد الملائکه نو سجدو کړه فرشتو كلهم طول اجمعون پجما باندي طول پجما باندي پيوزل دار تاکید ور تراوړو خچ ګوره فرشتو کې چا سجدنه پرېخه بعد خلک کوئی ابلیس هم وي د فرشتو نو څنګه فرشتو نو قران وي كلهم اجمعون الا بیا پس استثناء منقطع ده الا ابلیس لیکن ابلیس نکړه ها لیکن ابلیس سجدو نکړه ولي ابا انکار یو کو اي يكون مع الساجدين چې شي دې سجدکون کو ها یو یو سیدو نکړه بل د سیدکونکو له جماعت نه جدا چخا د سیدکونکو له جماعت نه جدا چ بدعت یو کو ځان ته مخالفت د جماعت یو کو د فدیس جماعت کې نه مخا دا کار یو کړو اوس دی دا کی ورته وی فسجدل ملائکه ته څنګه چې الله جوړ کړو نو بعد خلکو ردی سورته حجر نه استدلال کړی دی چې سید آدم ته قبل الاستخلاف وا مخکې دا غینه چې الله تعالی دی خلیفہ جوړ کو چې څنګه پیدا کړو سید ورته او منگل تا بسورت بقره که دا مسئله دا کڑی وا چه نا سجده دا آدم چکم دیغا بعد الاستخلاف وا چه اللہ تعالی علم ور کرو ها علم ور تا ور کرو نو پس دا علم نه چکم دا نبیای دوی تا ہوئی چه اسو تا سجده او کئی او کم چه تو وا چه نا دا خود مخ کنی ور تا عمر کرده چه زی زی پیدا کم و چه پیدا کم نبیا بور تا سجده کوئی نو دا امر تعلیقی ده او اغا امر تنجیزی ده تعلیقی امر دیتا ہوئی چه خبر پوری معلق کی که فلانه دا سی اونو بیا بگواره دا سی کار کی ها یا امیر دا اغا دا سی ہوئی کنا چه لکه گواره که دی دا که فوج راو خطو نو بیا با فلانه تا جنگ لزی نو دا تعلیقی امر ده بیا چه فوج راو خطو چه فوج دی امیر پک پا دا او کس نو بیا ورتوی چه لفلانه او خیجا نو دا تنجیزی امر شو نو دکا شانتی اول اللہ تعالی تعلیقی امرو که چه گواره که دا سی او دا بشر ما پیدا کنو سی دب ورتکوی او که اغلا ما خلافت ورکو علم نورکو دا غا تعلیقی امرو بیا چه کلا اللہ تعالی غا پیدا کنو علم ورکو او دوی دا غا غا علم ولیدو نو بیا وطای چوز فتاو که سی دن بیا دا تنجیزی امرو خاص دی تنجیزی امروی فسد الا ابلیس ابا یکون ما ساجدین قال یا ابلیسو اللہ تی تپوس کئی ابلیس سے دلے ہوئے انہوں نے کہا اوی و تعالیٰ تعالیٰ یا ابلیسو اے ابلیسا مالکا سعودر دستا اللہ تکون مع ساجدین چھ نشوی تد سدک ان کو سرا پدی کی دغه داله کنا چې ګوره شرعه چې کومره شرعه پدی کی د منی او د اثبات ته دواړه د پاره دلیل غوښتې شي ها دا ابلیس خو کارو نکو د نکولم دلیل دی ولې دی ونکړو مالک الله تکون ما ساجدین امر درته شویلې او د امر خلاف کې ها ته د امر خلاف کې مالک الله تکون ما ساجدین څه چې ویری تاسو عذر دستا چې نشوي تر سید کون کنا پرشتو سره مال ګرځي او نکړه پدی کار دا متکبر ګوره د جواب تا قال دوی لم اكن لاسجد لبشر خلقته من صلصال من حمإ مسنون لم اكن نیمد داس اس کاسو لاسجد لبسدیکم لبشر یو بشرتا خلقته چ پیدا کڑے بیتا من صلصال دا کڑنگی درینا من حمإ دا خمبیر کھٹینا مسنون چغل ہدا پوشوی دلہ کھٹینا متا پیدا کڑے انسانی او وقت و صدیکو مد داس کڑے نیم ہاں پوش دا دیر لوی تکبر دے دو پوشوی دا من صلصال من حمإ مسنون دا دری پیری مکرر راغه خو تکرار نشته ده پاوله پیره کی دا الله تعالی ده طرف نه دا یو اخبار غیبی چې ور فرشتو تا پدیمه پیره کی ورتا تعین چکم ده راغه وتاو کو تعین ورتاو کو او پدره پاوله پیره کی چکم ده نه تعین او کو پدیمه پیره کی اخبار ورکو او پدره ما پیره کی شیطان وای دا توهین اهانتن وای ها اهانت کی توهین کی چې دا په خاطر نه پیدا ده دته بد صدیق ما دته څنګه صدیق کوم قال الله ورته وی خا فخرج پس وزا من هاده دی جنتنا فانک رجیم یقینا ترټل شوی ها ترټل شوی دا پکې هغه ماخذ ده ها ماخذ ده عذاب ولی راضی عذاب ده الله تعالی ده امر نه پاو مخالفت کول راضی اول عذاب پچار راغه په ابلیس باندې راغه خا دغه عذاب چراغه څنګه عذاب دو عذابونو فانک رجیم وان علیک اللعنه الى یوم الدین دا دو عذابونو فرار لکنه رجیم رجم اصل کې پکانو باندې وشتل ته ویل کیږي دې په لعنت وشتل شوی دی نو ځکه وته رجیم ویل کیږي فخرج منها فانک رجیم وان علیک اللعنه او یقینا پتابانه دې لعنت الى یوم الدین ترود ترجزا پوری د قیامت ترود پوری پتابانه لعنتی دا لعنت قولی شو لعنت فعلی به بیا شروع شي د قیامت ترود نه بعد جهنم ته بلال شي ها جهنم ته بلال شي قال او ابلیس دا واقعیت رشید ال سورته اعراف کی رشید قال او دې رب ای رب زما فانذرنی نو پس مهلت را کما تا الى یوم یبعثون تا غرض پوری یبعثون کی خلق پراجوندی کولی شي ما ته دا سه مهلت را کته خلق راجوندی کولی شي پاغي ورځ باندې دراشم قال الله ورتوی فینک من المنذرین نو پس بیشک ته من المنذرین د مهلت ورکړو شو نه الى یوم الوقت المعلوم ترو ورځ د هغه وخت معلومه پوری نا اگر دعای قبول شوا خو پورا نشوا قبولا دغه ویل چې د قیامت تر ورځې پورې ماته مهلت چې په ما باندې مرګ را نشي الله وی نا مرګ به در باندې راځي یو معلوم وخت چې هغه دغه نفخه اولاد اول شپېلې پورې تا ته ټیم شو ګرګا په دنیا کې پوښ کنا دا اول شپېلې پورې درته وخت اله یوم الوقت المعلوم هغه معلوم دی نو هغه معلوم پنه دی کنا وای معلوم دی ال الله تعالی الله تعالی ته معلوم دی یا دارت معلوم دے اشارات داغی علامات معلوم دی خواه علامات معلوم دی قال اس دے سرکشی کئی نورم قال اومد ابلیس ربی اے رب زمان بما اغویتنی فسبب داغی چی تاز بیلار اکرم لعزینن لهم خامخا خستکوم بدویتا فی الارض پزمکا کی دازمکا و دزیزمک معایش پزدی خلق تخستکوم پوچھو کنا یا لعزینن لهم المعاسی فی الارض فدیزمکا کی وطا معاسی چکم دن اغا بسکوم اغا بور تخستکوم یا دا ارد نمراد دنیا جوان دے دار دنیا جوان بوتا خیستا کم ولا اغوینهم او بیلار کم بدوی لر اجمعین طول لر دار طول بر لبیلار کم الا عبادک منهم المخلصین دار دا اقرار دیخا چی یو کسم خلق دی چی آغا زنشم گمرا کولی الا عبادک مگر ناغ بندگان ستامن هم دوینا المخلصین چی آغا بچکری شوی دی بچکڑی چی وی ستاره طرف نہ زمانہ زمانہ وسوسون هغه تا بچکڑی چی پاغي کی اول انبیاء علیہ السلام داخل دی پس داغینا نور نیکان خلق چکم دی صدیقین شهدا صالحین هغه پک داخل دی هغه مخلصین دی ها هغه بچ دی زمانہ وسوسو زمانہ سلطان او قدرت نہ بهر دی قال الله ورته وی هاذا صراط علیا هاذا صراط هاذا دا اشاره دا عبدیت تا عبدیت تا او دا علاق مانا دا الہ سر دے نگو رو تا هادا دا بندگی سرات لاردا مستقیم برابر علی ایلی ما ترا رسید دا دا زما بندگی چی سوکی دے و ما ترا رسید زما بندگی چی سوکی دے و ما ترا رسید تا دا بندگی نبا هر فستا متبعین با دا بندگی نبا هری اگا ما تنشی را رسید دے دویم قال هذا صراط علی مستقیم علا پخپل معنی سر فریق دا هذا دا بندگی زما ها چه زما بندگی سوک کئی صراط مستقیم ها لارد نیغا علی بیانه فما بان ما پزان لازم کرده تفضلا بیان داغی زبا خلکو تا داغ لار بیان کوما تبا خپل کار کی و زبا خپل کار کوما صحیح چو کنا داغ کار تکوا بل دریم مانا دا دریم مانا چه دا هذا مشان لی دا رست جمله سره ان عبادی لیس لک علیهم سلطان دا فیصله ده ها چې دا ما په بندګانو استاد غنه چلیږي ستا قوت نشته د ستا سلطان نشته دی نو هغه تیرا دغه اشاره وکا قال هاذا الله ورته وی دغه فیصله زما چې ما په بندګانو استاد وس نشته دی صراط مستقیم دا لار د برابر علیا فما باندې ما په دان باندې دغه فیصله لازم کړی دا چې زما په بندګانو وستا وس نه چلیږي ها ان عبادی یقینا بندگان زما لیس لک علیہم سلطان نشتر تعالی علیہم پاوی بان سلطان سلطان سے قوت قوت دی پی نشتر خواہ اگر دا پخپلا ملتا ویلی بسورت ابراہیم کی تیر شو ویلی ما تر خوص سلطان نو سو دلیل اللہ سر نو او کم دے کہ جو سلطان ور تثابت شوی دے او دیلے کہ خورشتیا سلطان مخی پر نور خلق ثابت شو کنا دا نور خلق چی دی پا دوی بانی سلطان شو او پا دی بانی سلطان نشتر کم مخلصین رو باندے پا خاص بندگان رو بانی سلطان نشتر او پا دی مخینو بانی پا دی گنانگار و کافر رو بانی شتر نو دا بسنگ شی او آلتا صورت ابراہیم کی ویلو چی بلکل سلطان نشتر نو آلتا میں جواب کرو چی آلتا دا سلطان نا قوت و دلیل مراد دے او دلتا دا سلطان نا مراد محض تسلط مراد دے نو محض مسلط خودے خدا خبر دے چی دا قوت و دلیل نشتر دے لیس لک علیہم سلطانون الا من اتباک من الغاوین مگر آسو چی تابی چی مجستا من الغاوین دا بیلار خلقونا کم خلق چی بیلاری دے وغستا تابی دی پاگی بستا دا چلیگی چلو نوڑے پی چلیگی پنور چاری نا چلیگی اس تخویف و ان جہنم او یقینا جہنم لموعدهم خامخا زائد وادی د دوی د اجمعین د ټولو دغه خلق به ټول جهنم تزیر دوی نیټه ال ترخا لها سبات ابواب اس د بیان کی دغه د جهنم د بعض احوال لها سبات ابواب د دې جهنم د پارا سبات ابواب و دروازې دي لكل باب د پارا د هر دروازې منهم د دې بیلار خلقنا د دې ابلیس د ملګرونا جزء مقسوم حصہ مقرر ده حصہ تقسیم کړی شوی ویشل شوی ده هغه حصہ هر یو چاته کوم دنو هغه خپل خپل برخه کوم دنو هغه ملاویږي په جهنم کې طبقات کې خط طبقات بیا دغه طبقات کې د هر چا خپل ایصال سو طبقات تی و طبقات تی ده هر طبقه بیا خپل دروازه ده ها و طبقات تی جهنم ده ها لزادا حطامدا سعیر ده سقر ده خوش کنه او دغه شانتی جهنم ده او بل سدی یورا نہ پاتی خوشی دغا شپگ شپگ شو جهنم دے جہنم دے او لزوادا سقر دے او او دغا دے ختمہ دا حاویہ دا بل بل حاویہ دا وہ طبقات کی خف جہنم کی وہ طبقات دی دی وہ طبقات ولی دی کہ مفسرین وہی کفار وہ کس میں دی کفار وہ کس میں دی خان یو قسم سدی یو قسم چ کم دین یہود دی بل نصارا دی بل مجوس دی بل مشرکان دی غیر د دغنه ها غیر د ام یهود دغنه کتابیانو نه بل سابئین دی بل سابئین دی بل دهریان دی او بل سدی بل منافقان دی دا و قسمه چې کوم دنه کفار دی نو د دې و قسمه کفار او دا بعض یو بعضو کې داخل دی هغه ته وایي دا خو مرتدوم دی دا پرې منافقانو کې داخل شي نو یا اصل کافر چې تاسو چاته کوم مزد ته هوا وړي کنه پوښوي دهری خوشي کنه ورس نشي نو دا و خلک دی و قسمه کفار دی و قسمه ته جهنمونه دی ښا پوښوي نو په هغه کې بل خلک او په دې کې غصات مؤمنانو چې کوم دنه هغه هم په یو دغه کې په یو طبقه کې لكل باب منهم جزء مقسوم ان المتقين في جنات وعيون يقينا المتقين في جنات فجنتون كي بي وعيون نو پچینو كي بي جنتون بي او چيني بي اور مزي بي ادخلوها داخل شي دي جنتون تا بسلام فسلامت يا سرا امنين پدا سي حال کي تا سو پامن يي اس دا بسلامين کي وينو امنين بي دوبارہ سنگرا گئے نو دا بسلامين فسلامت يا بي دهر کي سمشرنا او امنين من الفناء فامن باني وي د فنا نہ فنا بدر باني نراتي ونا انا ما في صدورهم اس یو خبر ادا رکھنا پ جنت کی ودا شی کی بنی پ دنیا کے بسری سے بل سڑے ولی چا غلط کھڑے پ ترقی کی دیکھنا نو خفقی دو کم از کم درجہ بے دعوت نور ہو بے حسد بے نہ کولو پ غل خبرات لو کم از کم تیار زم داسی وی نو دا بئیو کہ بنی اللہ وی دا بت زو باسم وانا زعنا ما في صدورهم او ابا باسم اگ چری دی پس نو کی دی من غلن د سخف گاننا تے من خفغان پختو کہ وای باران یو سڑے بل سری تے خفقی اگے خبغان اغا خبغان مرادعه اخوانن بداس حال کی چیرونا بئی علا سرورن پر تختونو بانی بناستی متقابلین یو بل تمخامخ دا به انتہائی محبت یار وقت یو بل تمخامخ خدا نہیں چ خفا شیشا بک یو بلتا خوش دا فکی نشتلے لا يمسهم فيها نصب نبرسيږي دوی ته فيها پدي جنت کې نصبون ستړي والے دا نه چې ستړي شمستو مانی دا او لکه دا عبد پشان دې کوم دنه باسي بکی دا نه کوي دا ستړي والے پکې نشته وي و ما هم عنها ومنها بمخرجين او نه به دوی د دې جنت نه او باسي شي ته جنت نه به او باسي نه شي تیار دا به وخت راځي ته به وجه زه خبسته څومره وخت پکې تیر کو پوجي دا څنګه نه چې ګندار دنیا سټډیم دی پای کې به وخت پوري بیا به څوک وباسي نه دی وباسي نبئ عبادی اللہ وی خبر ورک بندگان و زماتا خبر که زما بندگان انی انا الغفور الرحیم چی یقیناً زبخون که و مهربانی ما و انا عذابی او یقیناً خدا خبرم و تورک و انا عذابی او یقیناً عذاب زما هو العذاب العلیم اغا عذاب دردناک تے عذاب مم دردناک تے او بخنا مم دیرش تارے نو دوار طرفونش تارے لہذا دادات دا سرے یریگی مو تمیون وی او خوفیون وی خال ایمان مانو بین الخوف والرجاء کنا نو دا غفور و رحیم ذات نہ کڑے تا مکی او دا عذاب علیم نے کڑے یریگی نو دا غدوار اسی نو پمنس کی ایمان دے دا برت پدی طریقہ حاصل کی خاص نو دا دویم باب شو پا دویم باب کسو ویلس عقلی ادلا پاول کی ذکر شو شما رہے کنا ولقد جعلنا فی السماء پوشو کنا وحفظناها والارض مددناها وجعلنا لکم فیها معائش و ام من شئین الا عندنا خزائنه وارسلنا الرياح لواقح و انا لنحن نحی و نمید ولقد علمنا المستقدمین و ان ربک و یحشرهم ولقد خلقنا الانسان والجان خلقنا پوشو کنا دا لس ادلا عقلی لتا ذکر کل فسبان دی پتا وحید باندی او دا پا شکل لتذکیر و نعم باندی جلکا تولی و ذکرهم بی ایام اللہ دا اللہ تعالی نعمتنا را آیات کا دیتا نگو رجی تدا مسئلہ دی پریخی دا پوچکا دا مپریخ دا بیائی در تووی تخا دا عذاب نا دا بچکی دور یو دا طریقہ دا بلا طریقہ دا عذاب نا بازان بچکا و بلا طریقہ سنگا زانو پی جنا خپل زانو پی جنا خپل ربو پی جنا خپل دشمنو پی جنا نو زان چی دیو پی جنا تا عبدی یارا تا بانده نو بانده لسفکاری بانده لی تاعت پکار دی د چا ولا پکار دی د رب ولا پکار دی د چا نه بزان ساتي د خپل ځان او د خپل رب د دشمن نه بزان ساتي ابلیس نه ابلیس د الله دشمن دی دشمنی ستا په سر جوړه شوی دا او تر اپاتی یقین وکته او ځان تخپل عذاب خوښ کا چې تر اپاتی ستا په سر باندې او چا دشمنی جوړه کړه او ته بیا را پاتی او دا غ دشمن سره لاس ورکی کنه نو ځان ته بیا سزا خو خو چې ستا څنګه سزا خو خاله نو دا ابلیس خو ستا په سر راټلې شوی دی ستا په سر دشمن شوی دی اوس تر اپاتی او ته دا اوس سره پلاس کلاس ورکی نو بیا ځان ته عذاب خوښ کنه نو دا عذاب نه د بچ کېدو لپاره دا درې طریقې تاسو رښتته دي خو کدا درې دې استعمال نکړي ادلو باندې دې سوچنه کو پکه دا باندې په تکوینی کتاب دی ادلو تسوی لیکيږي تکوینی کتاب ورته لیکيږي او درې مې ته پېښ کو تشریعی کتاب پاول کې الف لام را تلک آیات الكتاب و قران مبین هغه تشریعی کتاب دی په تشریعی کتاب ځان بچا نه دې شو بچو تکوینی کتاب تراشا تکوینی کتاب باندې ځان بچا آفاق کې وګورا پوه شو کنه دې کې وګورا په دغه تکوینی کتاب کې آفاق باندې ځان بچ نکړې شو نفسی تراشا په نفس کې مستایو کتاب پروت دی پاغي باندې ځان بچ کا پاغي دې ځان بچ نه کو دې دریو کتابونو کافرا نو بیا ستلو کا بیا ځان تیار کا بیا ځان عذاب ته تیار کا بیا رستو د عذابونو د اقوام رته ذکر کړي د دې لپاره چې ځان دغه عذاب ته تیار کا.